خوشا مستان سر در پای دلبر داشتن، ای خوشا مستان سر در پای دلبر داشتن، دل تهی از خوب و زشت چرخ اخضر داشتن. نزد شاهین محبت بی پر و بال آمدن، پیش باز عشق آیین کبوتر داشتن. سوختن بگداختن چون شمع و بزم افروختن، تن به یاد روی جانان اندر آذر داشتن. عشق را چون لر پروردن به خوناب جگر، دیده را سوداگر یاقوت احمر داشتن. هر کجا نور است چون پروانه خود را باختن، هر کجا نور است چون پروانه خود را باختن، هر کجا نار است خود را چون سمندر داشتن. گوشوار حکمت اندر گوش جان آویختن، گوشوار حکمت اندر گوش جان آویختن، چشم دل را با چراغ جان منور داشتن. چشم دل را با چراغ جان منور داشتن. امیدم از جان زان یا دیگر بار چه کرده دیگر بار چه کرد چون بشد چون بشد دل بر با یار وفادار چه کرد امیدم آن جان چه بافی آنکی از آن چه با مردم اشیا چه کن یا امید من دل جانم نانده اشک من اشک من دن که شفن یا تبین مستیه یا خاله بی شفقت بی خاله بی شفقت که در این کار چه کرد حبیب امیدم دادن یا Thank you. زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برنامه شماره 126 برگ سبز بود که با شرکت آقایان علی تجویدی، جلیل شهناز، محمود خونساری و امیر ناصر افتتاح در استودیوی گلها تنظیم یافته. اشعار به ترتیب از عطار، پروین اعتصامی، حافظ، عراقی. آهنگ ابو عطا،